Hlavně ji nemlač. Sidáne, Blatniška. Chceš mi, pane krásná, za mě se brát? Blatniška, měla bys tu odpovědět. Svíčky v kostele nebo zína danou. Vávo, za to, že nemáš. Tak si. Dobrá. Muzika je první chlárobě, to by si porychlí tečelatku. Takže to je nějak atleto. Ty budeš s námi. Koláč, jo! Koláč, já mám zapomněl. Hej, hrbatý. Hej! Poslouchej, běž do světnice, vem ošatku s koláčema a hýbaj zpátky. Na zarama na vůz. Hýbaj, pohni! Ališko, tak nastup po hvězda. To se mi nic lepšího už nevyčeká. Dor, ty drž peska, mašku. Vypojedeme s mladými. Jsem vás stih! Jsem rád. Jsem přišel tady mladým vinčovat štěstí. Vždyť je to láska jako rom. Se málo by poštěstí takové souzně. Klid se nám z cesty. Slyšíš, tady nemáš co dělat. Já jsem vám přines tedy dárek ke svatební tabuli. Kamenčík. Je to lončák, rok tady běhal v lese, než si ho našla smrt, tak třeba vám přijde chuť. Uvidám, táhně nám z cesty. Žádné díky. Votěchu, bič. Já to... Táhně ty pasiáka! Táhně nám! A počkej se vstoupit na tu statek, zakryš! Horší, než si mohl zabít v téhle turecké vojně! Jdeme. Musíš prosím jich, blázne. Atleta, říká... Koláče. Atleta, říká koláče. Hrbatý nese koláče. Tak hýbaj.